رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جو رات کو پڑھ لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی, لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِح. رات کو آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا, بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ, ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اتار دیا جائے گا. آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے, بلکہ اگر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ کفتہ, اگر کوئی رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے ساری رات شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں, اس کے قریب نہیں آنے دیتے. اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے, جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخله الشيطان ابدا, شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. فان اخذها بركه, سورۃ البقرہ کو پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے. وتركها حسره, اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت انسان کو ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری دو سورتیں پڑھیے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ان دو سورتوں کو پڑھنے سے کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا, کبھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا المعوذتین بعد کل صلاة, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد ان دو سورتوں کو